Ébren vagy, te álmot látsz, minden rendben, figyelj rám. Szinszeminia, ha itt vagy már, ne menj tovább, maradjál. Baby, baby, baby.